niższej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Decyzje o dalszym łagodzeniu przepisów sanitarnych będą podejmowane z wielką ostrożnością, mówi wiceminister zdrowia. W przyszłym tygodniu powinny się rozpocząć szczepienia nauczycieli. Uwaga kierowcy, dziś bardzo ślisko na drogach. Synoptycy zapowiadają ocieplenie i gołoleć. Ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano wczoraj w Polsce. Zmarły 253 osoby. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Od poniedziałku ponownie otwarte są wszystkie sklepy w centrach handlowych oraz galerie sztuki i muzea. Dalsze decyzje będą podejmowane z wielką ostrożnością, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nasze postępowanie takie stopniowo, delikatne, odmrażanie pewnych dziedzin gospodarki w stosunku do stanu epidemiologicznego przynosi dobry efekt i myślę, że w dalszym ciągu taka technika, jeżeli chodzi o łagodzenie obostrzeń, będzie czyniona. Od początku epidemii w Polsce wykryto ponad 1 520 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Szczepienia nauczycieli powinny się rozpocząć w przyszłym tygodniu, poinformował pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Jak dodał Michał Dworczyk, spodziewana jest wtedy pierwsza dostawa preparatów firmy AstraZeneca. W pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele. Takie są rekomendacje Rady Medycznej, uzgodnienia z ministrem Czarnkiem, ale tak jak zapowiadaliśmy, będziemy szczegółowo informować w drugiej połowie tego tygodnia, po tym jak już przygotujemy dokładnie ten proces. Przyjęcie szczepionek firmy AstraZeneca i potem proces szczepienia nauczycieli. Szczepionka AstraZeneca w Polsce nie będzie podawana seniorom. Będzie ona przeznaczona dla osób od 18 do 60 roku życia. Przekształcenie Agencji Rezerw Materiałowych w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych nadzorowaną przez premiera przewiduje nowa ustawa. Z szefem kancelarii premiera i kierownictwem agencji rozmawiał o tym prezydent Andrzej Duda. W sytuacjach kryzysowych nowa agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił, że w czasie spotkania rozwiane zostały wątpliwości prezydenta. Pan prezydent w procesie decyzyjnym chciał pewne rzeczy wyjaśnić, dopytać i to miało miejsce. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zaznaczył, że ustawa pozwala na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych. Podkreślał, że agencja jest jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień. Sylwia Białek, Polskie Radio. O pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0 dla przedsiębiorców kolejnych 9 branż zdecydował rząd. Chodzi o subwencje dla mikro, małych i średnich firm, które będą mogły być w całości umarzane. Do tej pory skorzystało z tego ponad 22 tysiące podmiotów, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ponad 7 tysięcy restauracji czy też placówek gastronomicznych została wypłacona kwota ponad 1 miliarda złotych. Łącznie wsparciem zostało objętych 151 tysięcy osób. Ogółem pomoc w ramach tarczy finansowej 2.0 wynosi 38 miliardów złotych. Około 1000 osób zatrzymano w Moskwie i Petersburgu w czasie demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd zesłał opozycjonistę do łagru na 2 lata i 8 miesięcy. Późnym wieczorem i w nocy w stolicy Rosji grupy młodych ludzi maszerowały centralnymi ulicami miasta. Przejeżdżający obok kierowcy trąbili i mrugali światłami. Pacyfikujący protesty funkcjonariusze służb porządkowych używali pałek i paralizatorów. Świadkowie podkreślają brutalność policjantów. Protestujących wspierali kierowcy, którzy blokowali jezdnię w centrum Moskwy, aby utrudnić ruch pojazdów policyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ocieplenie zapowiadają synoptycy. Miejscami będzie nawet plus 10 stopni. W związku ze zmianą aury nad Polską pojawią się także opady i silny wiatr. W całym kraju pogoda będzie dynamiczna, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Temperatura maksymalna w dzień od minus 1 na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, około 2 stopni w centrum i na wschodzie kraju, do 7 stopni na południowym zachodzie, ale gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku może ona wzrosnąć nawet do 10 na plusie. Wiatr będzie dosyć silny, szczególnie w południowo-zachodniej i południowej części kraju, w porywach do 120 km na godzinę wysoko w górach, natomiast nieco niżej, do około 90. W dzień deszcz i deszcz ze śniegiem, a w nocy miejscami śnieżyce. Uwaga kierowcy, będzie niebezpiecznie. Opad deszczu, który będzie od razu przymarzał, więc będzie bardzo ślisko, szczególnie w północno-wschodniej części naszego kraju. Im bliżej wieczora, tym ten opad będzie bardziej niebezpieczny w całym kraju, ponieważ temperatura przy gruncie, szczególnie w centralnej oraz wschodniej części naszego kraju, będzie ujemna. Dlatego ten opad będzie marzł i on będzie powodował gołoleć. Ocieplenie utrzyma się do końca tygodnia. Od weekendu do Polski może wrócić zimowa aura i wyjątkowo mroźne powietrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Co to się działo wczoraj na Old Trafford? Manchester United strzelał jak do kaczek. Niestety ofiarą padł zespół Jana Bednarka. Święci z Southampton przegrali 0-9. Zresztą zawodnik Lecha Poznań mocno przyczynił się do takiego wymiaru kary. Zagrał koszmarnie. Nie dość, że zdobył jedną z bramek, oczywiście samobójczą, to za podcięcie rywala w 86 minucie zszedł z czerwoną kartką. Po czym wpadły jeszcze 3 gole dla Czerwonych Diabłów. W innych meczach Premier League Sheffield pokonało West Brom 2-1, tak samo jak Wolverhampton Arsenal i Crystal Palace Newcastle. W Pucharze Włoch padł ten sam wynik. Juventus pokonał Inter Mediolan po 2 trafieniach Cristiano Ronaldo. Polskie siatkarki ze zmiennym szczęściem w Lidze Mistrzyń. Schweriner po zaciętych 4 setach i pewnie wygranym tiebreaku zwyciężył z Developresem Rzeszów 3-2. W drugim turnieju grupy C ŁKS przegrał we własnej hali z Wakif Bankiem Stambuł 0-3. Z kolei w Policach gra grupa E i na pocieszenie lokalny Chemik gładko wygrał z Ołomuńcem 3-0. Tamże grał również włoski Igor Gorgonzola Novara i pokonał rosyjskie Dynamo Kazań 3-1. W czwartym decydującym secie główną rolę odegrała atakująca włoskiego zespołu Malwina Smażek-Godek, która nie ukrywała radości z powrotu na polską ziemię. Tak naprawdę po roku i 2 miesiącach jestem w Polsce, więc dziwne trochę uczucie, dziwnie mi mówić po polsku. Trochę się odzwyczaiłam między ludźmi. Fajne uczucie mam, super wspomnienia w tym klubie. Fajnie spotkać znowu wszystkie znajome twarze. Gra Iga Świątek. Trwa drugi set potyczki najlepszej polskiej tenisistki w trzeciej rundzie turnieju WTA Gippsland Trophy w Melbourne. Rywalką Polki Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Zwyciężczyni wielkoszlemowego Rolanda Garrosa 2020 przegrała jednak pierwszy set do 4. Tu jeszcze emocje przed nami, ale dobra wiadomość z męskiego turnieju ATP Great Ocean Road Open właśnie w Melbourne. Hubert Hurkacz pokonał Duńczyka Michaela Torpegaarda 2-0 w setach do 4 i do 3. Za chwilę Hurkacz zagra debla w parze z utalentowanym Jannikiem Sinnerem. Ma wyjść na kort także Kacper Majszak, którego rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp. Oj, dużo tenisa będzie w najbliższych dniach na naszej antenie. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Jednym okiem spojrzałem, że dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu będzie 9 stopni, natomiast w tej chwili we Wrocławiu na termometrach powyżej 2 odrobinę i możliwe opady deszczu. Ten deszcz spadnie również w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Opolu. Możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu i w Suwałkach. Reszta temperatur przedstawia się następująco. Najchłodniej w Koszalinie, w tym momencie -1, podobnie w Gdańsku, w Suwałkach i podobnie już, jak patrzę na mapkę, to już nigdzie nie jest podobnie, bo wszędzie jest cieplej. Od 0 do 2 stopni powyżej 0 w całym kraju. Możliwe mgły w centrum oraz w Kielcach, czyli w Warszawie oraz w Kielcach. Wszędzie dzisiaj pochmurno i wyjątkowo ślisko na drogach. Uważajmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Maria? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki.

17 minut po godzinie 7, pora na trójkę. Jeszcze parę słów o tych filmach animowanych. Państwo tutaj śmieją się, dzwoniąc do nas na 2 2 7 3, że ja mówię filmy animowane, a nie bajki. No bo ja znam twórców filmów animowanych i to nie są bajki, tylko filmy animowane, sztuka audiowizualna, a bajka jest sztuką literacką, według większości z nich przynajmniej. Jakich bajek czy też filmów animowanych dzisiaj nie zaprezentowałaby telewizja ani kino na przykład, ze względu na to, że zmieniły się standardy w podejściu do stosunków damsko-męskich, do przemocy w również właśnie takich filmach animowanych? Co by dzisiaj nie przeszło w telewizji, czego nie pokazalibyśmy nawet naszym dzieciom? 2 2 7 3 i pan Marek. Kiedyś, jak byłem dzieckiem, to się bałem Królowej Śniegu, ale dzisiaj to chętnie dałbym się porwać. Nawet czasami tak chodzę z głupia w Francji ze staneczkami, tam i z powrotem, ubranych w czapeczkę z pomponikiem, w kurteczkę i takie rękawice z jednym palcem przyszyte na sznurkach, żeby nie zgubić. No wyglądam jak jedna wielka poprawność polityczna. Królowa Śniegu na pewno się skusi na mnie. Ale w tym stroju, jak pan się uda do lasu, to jeszcze tylko koszyczka brakuje, czerwonej czapki, tylko to wilk pana porwie wtedy. To ja nie wiem, czy zamiar zostanie osiągnięty. 2 2 7 3. Co państwo powiedzą na początek takiej bajki, którą ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa? Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. No, szczyt okrucieństwa, naprawdę. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Mamy również wiadomość od pana Pawła na naszym fanpage'u Pora na Trójkę. Nie wiem, co nie przechodzi dzisiaj w animacjach. Po wnikliwej lekturze Gumballa Othersona jestem wielkim fanem animacji od Heathcliffa. Krowa i kurczak. Animacje ewoluują, wyobraźnia autorów nie przestaje zadziwiać. Niesamowity świat Gumballa przebija na głowę Edków atomówki i porę na przygodę. Mam jeszcze tutaj w mailach taką informację na temat, niech to znajdę, jest, jak już jesteśmy przy Kaczorze Donaldzie, to był kiedyś taki odcinek, co Kaczorek czytał książkę pewnego małego dyktatora i miał bardzo wymowny mundur, a z takich innych bajek to był jeszcze Happy Tree Friends. Z tym Happy Tree Friends to nie była animacja nigdy dla dzieci przewidziana, to kto z państwa widział, to wie, a najmłodsi bardzo proszę, co ja właśnie zrobiłem, wszyscy sprawdzą teraz właśnie. Kaktus Bowska, Trójka, przepraszam. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Oddechu nierównego cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst, świst, świst oddechu nierównego cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Yeah. świst, świst, świst oddechu nie. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie siódmej. Teraz zajmiemy się A++, albo B-, ja nie rozumiem tego w ogóle. Są takie naklejki na lodówkach. No właśnie, każdy z nas, kupując sprzęt elektroniczny, widzi taką naklejkę. A++. Od 1 marca w sklepach takie oznaczenie właśnie, A++++, będzie miało oznaczenie C. A to dlatego, że następuje denominacja tych oznaczeń. Sprzęty słabszej klasy będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu. Decyzją Komisji Europejskiej w całej wspólnocie ulegną zmianie klasy energetyczne wszystkich produktów AGD i RTV. Jakie zmiany wejdą w życie i czym są spowodowane, sprawdzał Paweł Turski. To będzie wielka rewolucja. Dominik Dobek, dyrektor programowy Związku Cyfrowa Polska. Stara skala zostanie zastąpiona nowymi oznaczeniami. Od litery A do G. Najwyższe niegdyś A z trzema plusami według nowej skali to klasa C lub D. I analogicznie A z dwoma plusami to kolejne litery alfabetu. Zmiana skali oznacza zaostrzenie wymogów zakwalifikowania do danej klasy energetycznej produktu. Agnieszka Kowalska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W praktyce nie będzie obecnie na rynku produktów o klasie A. Została ona bowiem dedykowana dla zaawansowanych sprzętów, które powstaną w przyszłości. Wymaga to od producentów przeprowadzenia ponownych badań i określenia klasy na nowej skali. Powstają cały czas innowacyjne urządzenia i one nie miały miejsca, żeby pokazać się, że są bardziej energooszczędne. A jak wynika z badań przeprowadzonych na konsumentach, prawie 8 na 10 osób zwraca uwagę na taką etykietę przy zakupie urządzenia. Dlatego Komisja Europejska i producenci wspólnie postanowili dokonać zmiany. Pojawią się nowe piktogramy graficzne odzwierciedlające cechy danego urządzenia. Wprowadzono skalę klas hałasu. W przypadku pralek pojawi się także klasa efektywności wirowania. W przypadku natomiast lodówek pojemność komór schładzania i mrożących w litrach. Nowy system ma być znacznie czytelniejszy dla konsumentów. Magdalena Skłodowska, portal wysokienapięcie.pl. Będzie do zeskanowania kod QR, który będzie pokazywał dodatkowe informacje. Czego nie będzie na etykietach? Niestety organizacje konsumenckie wskazują, że powinna być też żywotność produktów. I ten problem będzie rozwiązany. Producenci będą mieli obowiązek zapewniać zastępcze materiały do naprawy urządzeń. Wspomniane zastępcze materiały do naprawy producenci będą musieli zapewnić od początku marca bieżącego roku. Zatem proszę się nie zdziwić, kiedy udamy się do sklepu, wybierzemy tę wymarzoną pralko-suszarkę. Będzie miała tyle obrotów, ile chcemy, ale naklejkę inną, to już wiadomo, co się dzieje. Teraz Kosmodrom, oni już tu są, najnowsze wydawnictwo od panów z zespołu Kosmodrom. Posłuchajmy tego singla. To Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca, proszę. Że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już czerwie. Bać. Oni już tu są. woli słów. Rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już, czerwieni twarz. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie siódmej. Dwie dwójki, siedem trójek. O bajkach słów kilka. Myślę, że nie przejdzie na pewno Murzynek Bambo i z wiersza o lokomotywie jeden wagon też trzeba by było wyciąć ten o grubasach z kiełbasami. Dziękuję. O tym Murzynku Bambo, o którym pan wspomina, to jest bardzo ciekawa historia. Ja mam znajomego, który przyleciał, mając 6 czy 7 lat, do Polski z ojcem z Nigerii. Winę ma ten gentleman na imię i no, jest czarnoskóry. I jedna z pań od polonistek, zdaje się, w podstawówce, jak zobaczyła, że ma czarnoskórego ucznia, który ledwo mówi po polsku, no to wymyśliła, że zrobią inscenizację właśnie Murzynka Bambo, no z Winem w roli głównej, i co ciekawe, uznała ten pomysł za tak dobry, że aż to było reklamowane plakatami na szkole i to właśnie przez te plakaty udało się dotrzeć do pomysłodawczyni tego przedstawienia, no i nie doszło do skutku i całe szczęście. 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Więcej branż skorzysta z tarczy finansowej PFR 2.0. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Dodatkowa pomoc ma wynieść 750 milionów złotych. Ma skorzystać z niej około 5 tysięcy firm zajmujących się m.in. sprzedażą odzieży i obuwia, nauką języków obcych czy prowadzeniem studiów nagraniowych. Lista branż została uzupełniona na wniosek wicepremiera Jarosława Gowina, który w połowie stycznia zapowiedział ten krok. Poszerzymy zarówno tarczę branżową, jak i tarczę finansową o jakąś pulę PKD. Wnioski o wsparcie z nowej tarczy finansowej przedsiębiorcy mogą składać przez internet za pośrednictwem kilkunastu banków. Prosty system wnioskowania i szybkie, zautomatyzowane wypłaty. Od momentu złożenia wniosku przez firmę w ciągu 2 dni roboczych środki zostaną przelane na konto tej firmy. Przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm potrwa do końca lutego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O 14:00 prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Gowin spotkają się z Radą Przedsiębiorczości. Tematem rozmowy mają być obostrzenia związane z pandemią, a więcej o tym powiemy w ekonomii za godzinę. Na Wall Street wyniki spółek. Bardzo dobre wyniki Amazona zepchnęła jednak na drugi plan informacja o rezygnacji z funkcji prezesa założyciela spółki Jeffa Bezosa. W trzecim kwartale Andy Jassy zastąpi Bezosa w fotelu prezesa. Dotychczasowy szef wysyłkowego giganta obejmie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na zamknięciu indeksy na Wall Street rosną o ponad 1,5%. Waluty. Złoty cały czas się umacnia, euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5,11. Ekonomia wraca za godzinę. Możliwe przelotne zamglenia w Koszalinie, Gdańsku, w Białymstoku oraz w Krakowie, ale na pewno w całym kraju bardzo ślisko. Uważajmy na drogach, uważajmy na chodnikach. Bardzo łatwo dzisiaj o wywrotkę. W Szczecinie, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Suwałkach, w Toruniu możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Łodzi i w Kielcach oraz w Warszawie i Lublinie możliwe opady samego deszczu. Jak chodzi o temperatury, najcieplej w tej chwili we Wrocławiu blisko 6 stopni, maksymalnie tam będzie dzisiaj 9. Najchłodniej z kolei minus 3 stopnie w Gdańsku. Cała reszta kraju porówno od 1 do 2 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war? For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war? For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war? For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war? For this and that, there's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Kwadrans do godziny 8:00 pojawi się za moment na zegarach. Ze mną w studiu Monika Suszek, czyli pora zająć się sprawami europejskimi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, zostanie odesłany do łagru na 2 lata i 8 miesięcy. Tak zdecydował wczoraj moskiewski sąd. Unia Europejska zareagowała oburzeniem, ale czy pójdą za tym jakieś konkretne decyzje? Jutro natomiast do Moskwy wybiera się szef unijnej dyplomacji. O ewentualnej reakcji wspólnoty i komentarzach dotyczących wizyty Josepha Borrella powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą i łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Powiedz najpierw, jakie są komentarze w Unii po wczorajszej decyzji moskiewskiego sądu? No jednoznaczne potępienie, wezwanie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Chociaż na krótki wpis szefa unijnej dyplomacji trzeba było czekać około 2 godzin. Wyglądało to tak, jakby decyzja moskiewskiego sądu była dla niego zaskoczeniem. Natomiast wspomniałaś wizytę szefa unijnej dyplomacji w Moskwie jutro. Rzeczywiście od kilku dni ta wizyta, od kilkunastu wywołuje kontrowersje, od kilku dni odpowiada na pytanie dotyczące wizyty rzecznik szefa unijnej dyplomacji. I Peter Stano był pytany na przykład wczoraj, czy Josep Borrell będzie naciskał na spotkanie z Aleksiejem Nawalnym i tak odpowiadał. Podczas przygotowań wizyt nie naciska się, ale wspólnie uzgadnia program. Jeśli chodzi o pana Nawalnego, jesteśmy w kontakcie z jego współpracownikami, żeby dowiedzieć się, jakie są możliwości zorganizowania takiego spotkania. Ale teraz nie mogę niczego potwierdzić. No i Peter Stano mówił, że Josep Borrell zamierza poruszyć temat Aleksieja Nawalnego podczas spotkań, także temat masowych protestów, powtórzyć stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie. No a cóż, rosyjskie władze odpowiadają tak. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o sprawie Aleksieja Nawalnego tak mówił. To jest sprawa, na temat której nie zamierzamy słuchać pouczania. Nie życzymy sobie, by wtrącano się w nasze wewnętrzne sprawy. Nie będziemy reagować na żadne uwagi. Nie mać pownimania ich nie namierzy. I tak, to może zwiastować, w jaki sposób będą rozmawiać przedstawiciele rosyjskich władz z szefem unijnej dyplomacji. Właśnie tego obawiały się niektóre kraje, między innymi Polska i kraje bałtyckie uważały, zresztą ja o tym informowałam kilkanaście dni temu, już kiedy to nie było tak oficjalnie powiedziane, że te kraje uważają, że to nie jest dobry moment na tego typu wizyty, że najpierw należałoby polecieć na przykład na Ukrainę, porozmawiać także z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, a nie od razu lecieć do Moskwy i też powiedzmy, że to jest pierwsze wizyta od 2017 roku przedstawiciela Unii Europejskiej na tak wysokim szczeblu. W jakiej atmosferze te rozmowy będą prowadzone? Wiele osób w Unii Europejskiej, to znaczy kraje naszego regionu, przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie, obawiają się, że szef unijnej dyplomacji niewiele uzyska. Natomiast trzeba też powiedzieć, że stanowiska w Unii Europejskiej są podzielone. No właśnie. I jakie są nastroje wśród tych unijnych krajów? No jeszcze w ubiegłym tygodniu spotkali się ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów i na tym spotkaniu Polska i kraje bałtyckie zgłosiły zastrzeżenia. Natomiast większość krajów, przede wszystkim Francja i Niemcy, to były te kraje, które naciskały na to, żeby jednak do wizyty szefa unijnej dyplomacji doszło. Po tym spotkaniu ministerialnym rozmawiałam z szefem polskiej dyplomacji, Zbigniewem Rałem, który powiedział mi, że on uważa, że ta wizyta nie powinna się odbyć i że potrzebne są jednak w tej sytuacji, a rozmawialiśmy tydzień temu, jeszcze nie było decyzji moskiewskiego sądu, że w tej sytuacji potrzebne są sankcje wobec Rosji. Powiedziałem, że to jest czas, żeby poważnie myśleć o sankcjach, natomiast dominujący głos, ja nie mówię, że mój był osamotniony, o sankcjach mówiło bardzo wielu ministrów spraw zagranicznych, tylko raczej ze wskazaniem, że należy podjąć tą problematykę po powrocie Josepa Borrella z Moskwy i że trzeba przygotować się, jak to ktoś ujął, no, na to, że aby sankcje były skuteczne, to muszą one być nakładane stopniowo. No ale Polska i kraje bałtyckie mówią najpierw wizyta w Kijowie, konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ja też rozmawiałam na ten temat z ekspertami, między innymi z Dawidem Stulikiem. To jest analityk programu Kremlin Watch w Instytucie Badawczym European Values w Pradze, także szef do spraw polityki wschodniej. No i Dawid Stulik powiedział mi także, że rozmawiać z Rosją Unia Europejska pewnie musi, ale też jest ważne, kiedy i jak się rozmawia. No i że teraz akurat ten moment to jest niefortunny moment na tego typu rozmowy i niefortunna wizyta. I w danym kontekście pan Borrell wysyła bardzo zły sygnał wobec takich krajów jak Ukraina czy Gruzja, bo rozpoczyna rozmawiać z krajem, który jest agresorem, który prowadzi wojskową agresję przeciwko tym krajom, które mają umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską. I też to jest niedobre pod tym względem, że trochę to narusza sojusz euroatlantycki, bo w Stanach Zjednoczonych od paru tygodni jest nowy sekretarz stanu, pan Blinken. Byłoby bardziej logiczne, żeby Stany Zjednoczone i Unia Europejska razem uzgodniły mniej więcej wspólne podejście w stosunku do Rosji. Wtedy głos i Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych będzie miał o wiele większą wagę. Dawid Stulik powiedział mi też, że nie ma żadnych sygnałów ze strony rosyjskiej, że uda się uzyskać od Rosji jakiekolwiek ustępstwa, bo rzecznik szefa unijnej dyplomacji mówi, że Josep Borrell zamierza mówić i o represjach wobec demonstrantów i domagać się uwolnienia Nawalnego i domagać się zaprzestania agresji wobec Ukrainy i domagać się wycofania z terenów okupowanych w Gruzji i mówić o tym, że Rosja powinna respektować porozumienia mińskie. Zdaniem Dawida Stulika nie ma żadnych sygnałów, że w jakiejkolwiek z tych spraw, które chce poruszyć Josep Borrell, Rosja jest gotowa ustąpić. No i oczywista kwestia uwolnienia Aleksieja Nawalnego. No, po wczorajszej decyzji moskiewskiego sądu wydaje się, że ta wizyta w ogóle będzie skazana na porażkę. Takie jest stanowisko naszej części Europy, Polski, krajów bałtyckich także, no i ekspertów, ale oczywiście Europa Zachodnia ma na ten temat inne zdanie. Z pewnością będziemy jeszcze śledzić wizytę Josepa Borrella, tym bardziej, że w marcu jest zaplanowana też strategiczna dyskusja Rady Europejskiej na temat właśnie stosunków Unii i Rosji. Bardzo dziękuję. Te wszystkie informacje Beata Pomecka nam przekazała. Dziękuję i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze. Są wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej pić.